www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. یہ پوری کتاب ہی کمالات نبوت پر دار ہے، مشتمل ہے تمام بہت سے بزرگوں کے لیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بیان فرمایا ہے، اس کو نقل کر دیا گیا ہے. جہاں سے بھی کھولیے گا انشاءاللہ العزیز، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، کمالات، ان کے اخلاق، ان کی تعلیمات، یہ سب ملیں گی، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گی. یہ ہوتا ہے کہ کیا سنائے، تو جو سامنے آ گئے سنا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقائد میں یہ ثابت شدہ ہے کہ کوئی ولی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. عقائد میں یہ ثابت شدہ ہے کوئی ولی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. شیخ امام حافظ الدین نسبی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ بالوں کے قدم بلا شبہ بعض لوگوں کے قدم ولی کو نبی پر فضیلت دینے میں بھٹک گئے ہیں. بالکل ولایت بڑی ٹھیک ہے، بات پوری بات بات ہے. بلا شبہ بعض لوگوں کے قدم ولی کو نبی پر فضیلت دینے میں بھٹک گئے ہیں، حالانکہ یہ کھلا ہوا کفر ہے. نبی کو خود اللہ منتخب کرتا ہے. افضلیت کے لیے جب نبی کو منتخب کر لیا، پھر کسی ولی کی کیا مجال ہے جو وہاں لگ بول سکے. یہ سب عقائد ہمارا. حضور سے نہیں بنے گا تو فلاں سے ہم فلاں بزرگ سے مانگ لیں گے، یہ سب کفریات. اللہ کے جو ہوتے ہوئے نبی سے جب نہیں مانگا جاتا تو ولی کا کیا سوال. وہاں بھی ہے کہ صاحب نے کہہ دیا اللہ تھا آپ چاہ کچھ ہے نہیں سر، کہا کہ ماشاء اللہ، کہا یہ مت کہو، یہ مت کہو، اللہ مشیت اللہ کی ہے. توحید، نبوت، اس کے بعد ولایت ہے، درجات ہیں. اللہ کی سب سے برکت، سب سے زیادہ جود کرنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے بعد میں ہوں، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں کتاب اللہ کو نشر جو کرتے ہیں وہ لوگ. من اجود وجود حدیث مشکات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من اجود وجود، سب سے بخشش والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول ہو عالم. اللہ گجرات میں نے بیان کیا تھا کہ بہت دن ہوا، ایک آدمی آئے کہا مرا ایسی حدیث میں بیان کر دیا کہ آپ لوگ بڑے اس سے کہا ایسی حدیث تو پتہ ہی نہیں ہم لوگوں کو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا من اجود وجود. اب کیونکہ سارا سارا بات یہ ذہن میں آتی ہیں، باتیں لفظ کہیں فرق رہ جاتا ہے، اللہ کا شکر یاد ہے لیکن فرق آ ہی جاتا ہے. اب پانچ سال دس سال کے بعد یہ حدیث سنا رہا ہوں، گجرات میں سنایا تھا، بہت بڑی جگہ. اس نے کہا ہے تمہارا کبھی تو ایسی حدیث سنا دیا کہ آپ لوگ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو حدیث دیکھ لیجیے گا. من اجود وجود، بتلاؤ سب سے زیادہ جود والا، بخشی والا کون ہے؟ صحابہ نے اپنے آدر کے مطابق کہا اللہ و رسول ہو عالم، اللہ رسول جانتا. اپنے علم کی بھی نفی کر دیا تھا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہمارا علم علم کیا ہے، یہ کون مہینہ ہے؟ اللہ و رسول ہو عالم. کون بلد ہے، کون شہر ہے؟ اللہ و رسول ہو عالم. تو نہیں جانتے کہ مکہ معظمہ ہے کیا؟ حضور ہم جانتے تھے، مگر ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کوئی دوسرا نام رکھ لیں، اپنے علم کی نفی کر دیا. منبر کون مہینہ ہے کیا نہیں جانتے ذوالحجہ ہے کیا ہم جانتے ہیں, مگر ہم نے یہ سوچا ہماری آپ کوئی دوسرا نام نہ رکھ دیں. یہ صحابہ کی فنائیت تھی, علمی فنائیت تھی, صحابہ نے اپنے علم کو بھی فنا کر دیا. اللہ رسول عالم انہوں نے سوال کیا من اجود وجود سردار بخشش والا کون ہے, صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم, اللہ رسول اس کا جانتا ہے. یہ فنائیت یہی سلسلہ جب تک مولانا باقی رہے گا رہ جائے, امت کے دین کا سلسلہ یہی ہے, اللہ رسول اور اس کے علم کو سب لوگوں پر فوقیت. مصطفیٰ اندر جہاں واگے کسے گوئے تھا, مصطفیٰ اندر آفتاب اندر جہاں واگے کسے گوئے تھا ہے, مصطفیٰ ہوں اس وقت کوئی اور کوئی بات ڈھونڈے کیسی ہے جیسے کہ آفتاب کے ہوتے ہوئے چوئے چراغ ڈھونڈے. مصطفیٰ اندر جہاں واگا کسے گوید دے عقل, آفتاب اندر جہاں واگا کسے گوید سہا, کتنا عمدہ شعر ہے, ارے یاد ہو کر لو تو ماننا مصطفیٰ بہت عمدہ شعر ہے. مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی عقل سے بات کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آفتاب کے ہوتے ہوئے اس بل کو ڈھونڈے, عمدہ شعر. مصطفیٰ اندر جہاں واگا کسے گوید مصطفیٰ بے عقل, مان روم نے بہت اس پر کیا تم لے آ رہے ہو, تمہارا استعداد چوبی ہے لکڑی کا ہے ٹوٹ جائے گا پھر دس آدمی بیٹھیں گے, اور حضور کا استعداد نبی ہے وہ استعداد ٹوٹ نہیں سکتا. یہ استعداد تمہارے کیا فلسفی اور منصبی میں چوبی کا لفظ ہے لکڑی کا ہے, جھک جاتا ہے نہیں ٹوٹ جاتا ہے. مصطفیٰ اندر جہاں مانگے کسے گوئے لے عقل, آفتاب اندر جہاں واگا کسے جویا سہا, چراغ ستارہ کیا بادل دکھائی بھی نہیں پڑتا ہے تم کہو کہ سہا تو ہے نہیں کیسے دیکھیں. آفتاب نبوت عام ہے کی روشنی عام ہے, آفتاب اندر جہاں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی معرفت عطا فرمائے, معرفت اور پھر ان کے خلق پر متخلق ہونا. مصطفیٰ اندر جہاں مانگا کرتے آفتاب اندر جہاں مانگے کسے جو ہے سہا سہا ستارے پر. بارہ عقائد میں یہ ثابت شدہ ہے وہ جو میں نے کہا تھا, پوچھا صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اجود وجود سب سے زیادہ بخشش والا کون ہے, صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول والا, اللہ رسول ہی جانتا ہے. اجود وجود اللہ سب سے زیادہ بخشش والا اللہ, ماں کے پیٹ میں بھی تمہاری روزی کا انتظام اس انداز نے کیا, اس نے کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں تھا, دودھ کا انتظام کیا. سب سے بڑے جود تو ابتدائی جود تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش کیا ہے, اللہ اجود وجود ہے سب سے زیادہ بخشش والا اللہ. اور کیا کیا ہے سب ہے, ایک سانس لینے میں دو شکر واجب ہے, ایک جانا سانس کا اور نکلنا. اچھی سانس کل محبوب بیان کر رہے تھے, اللہ صاحب ڈگمگا رہے تھے, اچھی سانس کا جانا یہ نعمت ہے, اور پھر گندی سانس کا نکل جانا یہ دوسری نعمت ہے. ایک سانس میں دو شکر واجب ہے, ایک سانس میں. یہ کسی کہا گلستہ میں ہے, شیخ سعدی نے کہا ہے, گلستہ پڑھتے ہی نہیں سب کا ہے. ایک سانس لینے میں بھائی, ایک سانس گئی وہ آئے گی تب تو آپ کی سادی سے جائے گی ختم, وہی موت, موت بس اتنی میں ہے, موت آئی نہیں آئی گئی بس ختم, آدمی موت اتنی ہی دیر لگتی ہے موت. تو بیماری ماری ہے اس کی وجہ سے, در حقیقت یہی ہے کہ سس آئی گئی, یہی آنے جانے میں فرق ہوا ختم. اللہ تعالی ہم سب لوگ ان چیزوں کے معرفت کی توفیق دے کہ ہماری زندگی ایک ایک وقت جو ہے کتنی بڑی بات. بارہ عقائد میں عقائد میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کوئی ولی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. مستقل شیخ اکبر وغیرہ کے یہاں ہے جو بات نفی کیا ہے لوگوں نے کہ نہیں یہ بات نہیں انہوں نے کچھ کیا ہے, شیخ اکبر وغیرہ ہی کی بات ہوا. ولایت بڑھ کے حضوری ہی کو دونوں دولت تھی, ولایت بھی تھی نبوت بھی تھی. اب ولایت افضل ہے نبوت سے, نبوت افضل تھی, اس پہ بحث ہے. حضور کی ولایت اللہ سے براہ راست, نبوت کا تعلق تو مخلوق سے ہے اور ولایت کا تعلق تو اللہ سے ہے. نبوت جو لے کے آئے ہیں حضور تو ہمارے سے تعلق ہو گیا اور ولایت تو اللہ تعالیٰ کی سے. اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا, آگے نہیں. اللہ جو عام مومنین کا ولی ہے تو نبی کا کیسا کچھ ولی ہوگا؟ اللہ ولی الذین آمنوا. فرماتے ہیں بلا شبہ بالوں کے قدم ولی کو نبیت پر نبوت پر فضیلت دینے میں بھٹک جائیں, مدارک لے جائیں, مدارک رکھی ہوئی ہے مدارک کتاب کا مطالعہ بہت ضروری. بدلاوی نکالی گئی ہے بہت مشکل, میں نے مدارکی تو رکھا ہے نا, لقمان صاحب عثمان وغیرہ کہا کہ ہم لوگوں نے نکالا بدلاوی تو اس کی جگہ پر نسخی رکھ دیا, یہی کتاب آپ بھی رکھیے مدارک اوپر الہبادی چارے اکلی دیوان ہم لوگ گئے تھے لیکن وہاں لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہاں ہم لوگ گئے ڈھونڈتے ہوئے وہاں لندن میں معلوم ہوا تھا کہ وہاں ہے یہاں صاحب اکلیل الہ آبادی شاہ عبدالحق جو وہاں تھا آدمی کے سرم میں بھی وہ آتے ہیں آتے ہیں شیخ عبدالحق الہ آبادی. میں لندن میں تھا دارالعلوم میں تو ایک آدمی نے کہا بھائی ہمارے یہاں کے دو شیخ ہیں لیکن بس گئے پھل نکال دے دیے وہ سب معروف الہ آبادی محدث یہ ہے شاہ لیاقت علی جو یہاں سے بیچارے چھوڑ کے نجات گئے نہیں تھے چھوڑ کے گئے لڑ رہے تھے جب اس قلعے پر حملہ کیا مسجد کو جب منہدم کیا تب نکل گئے جمنا پار ہوئے چلے گئے الہ آباد لاجپور میں گئے 12 سال ہے لاجپور میں ہم نے دیکھا وہ مسجد وہ مسجد وہ سیدھا مسجد تھی جو میں گیا ہوں الہ آبادی چلنا چاہیے گیا میں دیکھا میں نے ان کا گھر بھی ٹوٹا پڑا وہ یہیں گئے تھے کہاں کے مسا بتائیے ارے بمروی کے آگے مہنگاؤں کے تھے مہنگاؤں لیکن اب تو عالی شان وہاں مسجد بنی ہوئی ہے نہیں الہ آبادی کا نام آتا ہے کہتے ہیں الہ آبادی مسلح اول گجرات کے لیاقت علی میں کہتا ہوں بارہ حالانکہ یہ کھلا کفر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. راجہ فرماتا ہے تل کر رسول فضلنا بعضہم علی بعض, نبی میں تو ہے لیکن ولی کا کوئی جوڑ نہیں ہے نبی سے, نبی کو خود چنتا ہے اللہ تعالیٰ. پیغمبری کے لیے کوئی کسی سلطنت والا وزیر خارجہ یوں ہی چن لے گا, دیکھے گا کہ جو ہمارا ترجمان صحیح ہے اسی کو چنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے چنا کہ ہمارا صحیح ترجمان یہ ہو سکتا ہے. شفاء قاضی عیاض مالکی میں مذکور ہے کہ تمام انبیاء کرام وسلام کے اخلاق کریمہ سب کے سب فطری جبلی اور پیدائشی ہیں, نہ کہ ملکیتی اور اعمال سے حاصل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلح سجا کے بھیجا ہے, تمام اخلاق حمیدہ سے آراستہ کر کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ بہت مبارک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سب کے سب فطری جبلی پیدائشی ہیں, نہ کہ ملکیتی اور اعمال سے حاصل کردہ نہیں ہے, وہ بنے بنائے ہوئے آتے ہیں, بلکہ اول خلقت اصل فطرت میں بغیر اقتصاب اور اعزاز کی محنت اٹھائے حاصل ہیں. سب جتنی چیزیں ہیں سب ان کو بغیر محنت کے حاصل ہیں. اور وہ سب وجود الہی کے اجتباع اور اس کے ناموتراہی فضل اس کے فیض سے ہیں. وجود الہی اللہ تعالیٰ کے وجود وہ سب کو سب اجتباع میں چنے ہوئے اور منتہائی فضل سے فیض یافتہ ہے. اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے, تبارک اللہ, اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے. کسی نبی کی وحی قصبی نہیں ہے, سب وحی اللہ کی طرف. اس وجہ سے نبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کسی نبی کی وحی قصبی نہیں ہے اور نہ کوئی نبی غیبی خبریں بتانے پر متہم بالکذب ہے. آج تک کسی نبی نے جھوٹی خبر نہیں دی ہے. اس شعر میں وحی سے مراد نبوت اور رسالت ہے, جو کہ وحی القاء اور حکمت کا مبدا اور سر چشمہ ہے. ورنہ اقتصاب نفس سے وحی بیان کی حاجت نہیں ہوتا. اس کے چند سے بات فرماتے ہیں. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات, عالی صفات, منبع البرکات, اپنے تمام اخلاق و قبائل صفات و جلال و جلال میں اس قدر اعلیٰ و اشرف و اتم و اکمل و احسن و اجمل وہ خوب روشن واقوا ہے, جو حد اور ہیت ضبط و حضرت سے باہر ہے. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات, عالی صفات, ممبول برکات, اپنے تمام اخلاق و خصائل صفات جمال و جلال میں اس قدر اعلیٰ و اشرف و اتم و اکمل و احسن و اجمل اور خوب روشن وقوع ہے, جو حد و عدد اور ہیت ضبط و حسر سے باہر ہے. نہیں, اسے عبادت کون پڑتا ہے. اور کمالات میں جو کچھ خزانے قدرت اور مرتبہ امکان میں متصور ہو وہ تمام آپ کو حاصل ہے. اور تمام سب لوگ بیان کر, اتنا کون بیان کر سکتا ہے. دل سے لکھ رہے ہیں, کہیں چل جا رہا ہے. جو کچھ اور جتنے کمالات, جو کچھ خزانے قدرت اور مرتبہ امکان میں متصور ہے وہ تمام آپ کو حاصل ہے. اور تمام انبیاء مرسلین آپ کے آفتاب کمال کے چاند اور انوار جمال کے مظاہر ہیں. انبیاء ہی سب چاند ہیں, ستارے ہیں. آفتاب تو وہی آفتاب نبوت کہا بھی جاتا ہے. آفتاب نبوت نور القمر مستفاد من الشمس ہے نا. چاند کا نور مستفاد ہے شمس سے. شمس نہ رہے قمر کے اندر کوئی نورانیت نہیں رہ جائے گی. اور تمام انبیاء مرسلین آپ کے آفتاب کمال کے چاند اور انوار جمال کے مظاہر ہیں. اللہ ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں. امام فرماتے ہیں وہ کل آئے, یعنی تمام انبیاء مرسلین جو نشانی بھی لے کر تشریف لائے. اشعار ہیں, میں نہیں پڑھ رہا ہوں. یعنی تمام انبیاء مرسلین جو نشانی بھی لے کر تشریف لائے وہ سب آپ ہی کے انوار جمال اور جلال کا پرتو ہے. انبیاء کو جو کچھ ہے نبی اولیاء کو سب بول رہے. بہت اچھی کتاب مہاراج تک مسجد. کسی نے کہا ہے ممبئی میں وہی تھے جو جہاں بھی بہت سیلاب آ گیا تھا وہاں کے بعد کہا بھائی مولانا کتاب اس سے بغیر کوئی کتاب نہیں. قاری ولی اللہ نے مجھ سے کہا. اللہ کا شکر ہے سالوں اس میں ہم نے گزارا ہے. نہیں ہم کو یاد نہیں, یہ لفظ کہاں یاد ہے. سنا رہے ہیں ہمارے کو کیا ہے, ہمیں نے لکھا ہے. حضرت ہمارے بہت مشہور ہوئے اس کتاب سے. اب سناؤں تو آپ لوگ مس کریں, جو شروع والے سنا دوں تو آپ نہیں سنائیں گے, بہت دیر ہو جائے گی, مست ہو جائیں گے. ایسی عبادتیں بھی ہیں جس میں بھی لطف ہے. ارے چھوڑو ہماری بات. یہ تمام انبیاء مرسلین جو نشانی بھی لے کر تشریف لائے وہ سب آپ ہی کے انوار جمال و جلال کا پرتو ہیں. بلا شبہ آپ ہی کے فضل کے آفتاب ہیں اور وہ سب آپ کے ستارے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، بلا شبہ آپ ہی کے فضل کے وہ آفتاب ہیں، اور وہ سب آپ کے ستارے ہیں جن کے انوار تاریکیوں میں لوگوں کے لیے مشعل نور ہیں. وہ تمام رسول اللہ کے خوشت ہی ہیں، اور آپ کے دریائے فضل کے ایک گھونٹ اور سمندر کا ایک قطرہ ہے. وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ قدر حسنہ و جمالہ و کمالہ و بارک وسلم. اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کریم میں مکارم اخلاق، محامد صفات، ان کی کثرت و قوت و عظمت جمع ہونے کے لحاظ سے قرآن کریم میں مدح و ثنا فرمائی. اللہ تعالی نے خود ثنا فرمائی حضور کی، ان نگلا خلق عظیم. عرب عالم میں لکھا ہے کہ اس کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی، ان نگلا خلق عظیم جو آئے تھے. بلا شبہ آپ بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں. کان فضل اللہ علی کا عظیمہ، آپ پر اللہ کا فضل بہت ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے مکارم اخلاق کی تتمیم کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ایک روایت میں ہے، لأکمل محاسن الافعال، یعنی مجھے محاسن افعال کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ذات شریف میں تمام محاسن و مکارم اخلاق جمع تھے. اور کیوں نہ، جبکہ آپ کا معلم رب علیم اور آپ کا مؤدب قرآن عظیم ہے. اللہ جس کو ادب ربی فاضل تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، میرا ادب اچھا ہو گیا، میرے رب نے مجھ کو سکھایا قرآن، کیا ہوں گا. وہی نکل اعلیٰ خلق عظیم عاشق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اعلیٰ اخلاق و ملکات پر آپ کو پیدا فرمایا، کا دیوانوں میں ان اخلاق و ملکات کا تصور کیا جاتا ہے. کہتے تھے کہ مجنون ہے، نون والقلم وما یسطرون، تم مجنون کہتے ہو ایسے رسول کو؟ کیا مجنون کے اندر یہ صفات ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اعلیٰ اخلاق و ملکات پر آپ کو پیدا فرمایا، کا دیوانوں میں ان اخلاق و ملکات کا تصور کیا جا سکتا ہے. ایک دیوانے کے افعال و اقوال میں قطعاً نظم و ترتیب نہیں ہوتی. دیوانہ جو چاہتا ہے اٹھا پھر دے کر دے، مار دے پھر دے، جو چاہے کرے. الحد یہ ہے کہ نہ اس کا کلام اس کے کلام کاموں کو منطبق ہوتا ہے، کرتا کچھ ہے، نہ اس کا کلام اس کے کاموں کو منطبق ہوتا ہے، برخلاف ان کے آپ کے زبان قرآن ہے. برخلاف ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کیا ہے؟ قرآن ہے. آپ کے اعمال و اخلاق ان کی خاموش تفسیر ہے. قرآن جس نیکی، جس خوبی اور بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ عام میں فطرتاً موجود ہے. اور جس بدی اور زشتی سے، برائی سے روکتا ہے، آپ تباً اس سے نفور و بیزار ہیں. پیدائشی طور پر آپ کی ساخت اور تربیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ آپ کی کوئی حرکت، کوئی چیز حد تناسب و اعتدال سے ایک انچ ادھر ادھر ہلنے نہیں پاتی، ہٹنے نہیں پاتی. دیوانوں کا کلام ایسا ہوتا ہے، دیوانے کا پال ایک ایک چیز سب لپی توڑی. آپ کا ہوتے اخلاق اجازت نہیں دیتا تھا کہ جاہلوں اور کمینوں کے تان و تشریح پر کان دھریں، تو جواب ہی نہیں دیتے. جس شخص کا خلق اس قدر عظیم ہو، اور مطمئن نظر اتنا بلند ہو، بھلا وہ کسی مجنون کے مجنون کہہ دینے پر کیا اتفاق کرے گا؟ مجنون لوگ مجنون کسی کو کہیں کیا اعتبار؟ یہ سب جیسے پاگل لوگ تھے جو حضور کو مجنون کہتے ہیں، خود پاگل تھے. آپ تو اپنے دیوانہ کہنے والوں کے نیک خواہی دیکھیے، جن کو دیوانہ، جو لوگ دیوانہ کہتے تھے، آپ تو کیا ہوگا. جس شخص کا خلق اس قدر عظیم اور مطمئن نظر اتنا بلند ہو، بھلا وہ کسی مجنون کے مجنون کہہ دینے پر کیا التفات کرے گا؟ آپ تو اپنے دیوانہ کہنے والوں کی نیکخواہی اور درد مندی میں اپنے کو گھلائے بجاتے تھے. اب یہ اخلاص ہے. بہت اچھا لگتا ہے. آپ تو اپنے دیوانہ کہنے والوں کی نیک خواہی اور درد مندی میں اپنے کو گھلائے ڈالتے تھے, جس کی بدولت والا اللہ کا باخون نفس کا خطاب سننے میں آیا. کیا آپ کو مار ڈالیں کیا آپ اپنے کو؟ اتنا ہی لوگ اسلام میں اب درد مندی, کیا اپنے کو مار ڈالیں گے؟ انہیں لوگ خیر خواہی میں حضور اپنے کو گھلائے جاتے تھے, وہ مجبور کہتے تھے, جس کی بدولت فلا. فی الحقیقت اخلاق کی عظمت کا سب سے زیادہ عمیق پہلو یہ ہے کہ آدمی دنیا کی ان حقیر ہستیوں سے معاملہ کرتے وقت خداوند قدوس کی عظیم ہستی سے غافل ہو جائے. بس یہ ہے, جو بھی معاملہ کرو خدا کی ہستی کو بلند رکھو. یہ ہے نبوت کا راز. حضور نے یہ سکھایا. یا مسکین علیہ کے بھی دونوں بادشاہ ہو چکے تھے. بادشاہ نبوت کے ساتھ بادشاہت حضور کو بھی دی گئی, حضرت سلیمان کو ان کو, لیکن نبوت ہی کو غالب رکھا, ابدیت کو غالب رکھا. پھر حقیقت اخلاق کی عظمت کا سب سے زیادہ عمیق پہلو یہ ہے کہ آدمی دنیا کی ان حقیر ہستیوں سے معاملہ کرتے وقت خداوند قدوس کی عظیم ہستی سے غافل اور ظاہر نہ ہو, دور نہ ہو. جب تک یہ چیز قلب میں موجود رہیں گے تمام معاملات عدل و اخلاق کے میدان میں پورے اتریں گے. جب تک یہ ہوگی خدا کو ترجیح دو گے. جب تک یہ چیز قلب میں موجود رہے گی تمام معاملات عدل و اخلاق کے میدان میں پورے اتریں گے. یا خوب فرمایا شیخ جنید بغدادی نے, سم میں خلق و عظیم علم ہمت سو اللہ. آپ کو خلق اس لیے کہ آپ کے دل میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں رہ جاتا. آج شرا خلق بے خلق ہی بہت عمدہ عربی عبارت ہے. مخلوق کے ساتھ معاشرت کیا اپنے اخلاق سے, وہ ظاہر ہوں بے قلب ہی, اور ان کو دور رکھا قلب سے. خلق سے تو اپنے ساتھ لیکن دل میں سے دور. پکان ظاہر ہوں مال خلق, ظاہر ان کا مخلوق کے ساتھ, وہ بات ہوں مال حق. حضرت نقشبندیہ یہی کہتے ہیں, خلوت در انجمن, نقشبندیہ کے خاص خلوت انجمن میں خلوت. جب مخلوق میں ہے لیکن مخلوق سے جڑے بھی نہیں ہے, خالق سے جڑے بھی. وہ تم اثر پہلے میں تو میں نہیں پڑھا ہوں. سم میں خلق عظیمن آپ کے اخلاق کو سم میں خلق بے خرگل کہتے آشر خلق بے نہیں سم میں خلق عظیم کہتے آپ کے خلق خلق عظیم ہے نا, آپ کے خلق کو عظیم کہا گیا اس وجہ سے کہ نہیں تھی ان کی ہمت دل میں سوائے اللہ کے. جو کچھ ہے اللہ ہے, اس وجہ سے ان کے اخلاق کو سب سے برتر کہا گیا. وہ آشر خلق بے خلق ہی مخلوق کے ساتھ معاشرہ کیا اپنے قلب سے, وہ زائل ہوں بے قلب ہی اور دور رکھا اپنے قلب سے. اخلاق سے تو قریب رکھا لیکن دل سے دور رکھا, دل میں صرف اللہ کی ذات. آشر الخلق بے خلق ہی وہ زائل ہوں بے قلب ہی پکان ظاہر ہوں مل خل وہ بات ہوں. ظاہر ان کا مخلوق کے ساتھ تھا لیکن باطن اللہ کے ساتھ تھا. دیکھیے اللہ کے شکر ہے. پکانا ظاہر ہوں الحق, کری کا ہاتھی میں لکھا ہے. مخلوق کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ نسبت. پکانا ظاہر ہوں الخلق و باطن ہوں الحق و فی وصفی بعض الحکمہ و علیک بالخلق مال خلق و بالسر کے مال حق. کہتے اسی وجہ سے بعد حکمہ نے کہا ہے وہ بات ہے ہمارا. وہ فی وصیت بعد حکمہ کی وصیت میں یہ ہے, وہی جن کو لکھ رہے ہیں, علیہ کبیر خلق مال خلق, خلق کے ساتھ خلق کے ساتھ رہو اور حق کے ساتھ صدق کے ساتھ رہو. بہت عمدہ جملہ ہے. وہ علیہ کبیر خلق مال خلق, مخلوق کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہو اور اللہ کے ساتھ حق کے ساتھ رہو, صرف سچائی کے ساتھ اللہ کے ساتھ رہو. اللہ کا شکر ہے بہت عمدہ مضمون ہے. شیخ عبدالحم محدود دہلی کے بارے جو عاشق دار آتے نہیں تھے مدینے میں تھے بہت, ان کے اثرات کہتے کہ ہندوستان چلے جاؤ, کہنا ہم کو زیارت کہاں ملے گی, حضور کی زیارت روز ہوتی تھی, کہاں ہوگی, کہاں میں جاؤں گا, جو کام کروں گا کیا ثواب ملے گا ہم کو زیادہ, کہاں ہاں ملے گا, کیونکہ تم کو عرب کی ضرورت نہیں ہے, ہندوستان کو ضرورت تمہاری, تم ہندوستان جاؤ. یہ ڈانٹ کے پر استاد نے کہا تم کو ہندوستان جانا ہے, آ نہیں رہے تھے, بہت دفعہ بہانہ کیا کیا نہیں کہا, تم کو ہندوستان جانا ہے, ہندوستان کو ضرورت تمہاری ہے, تمہاری ضرورت یہاں عرب میں نہیں ہے, مدینے میں نہیں ہے, تم کو زیارت ہوتی اپنی جگہ پر ہے, لیکن امت ہندوستان تمہارے محتاج ہیں. چنانچہ آئے حکومت میں گیا, حکومت پہلی وزیر اعظم کو نصیحت کیا شیخ فرید کو, وزیر اعظم اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, اخلاص ہے شیخ فرید کو, اب کوئی کر سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا, نہیں کچھ کر سکتا, اللہ تعالیٰ کی شان آئے گا. اخلاص سے عمل کا وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں وہ, اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, ظاہر اور باطن میں امتزاج پیدا کرو, انسانیت اور جزاؤں کو پیش نظر رکھو کہ اللہ جزا دے گا جو کچھ کرو گے. اللہ تین چیزوں کی نصیحت کیا وزیر اعظم کو, اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, ظاہر اور باطن میں انسانیت پیدا کرو, اور اجر کا خیال رکھو کہ سچ کا اجر اللہ کے ہاں کو ملے. یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریقے پر جو دین ہے, شریعت ہے, اسلام ہے, ایمان ہے, اللہ یہ چیزیں ہمارے اندر پھر تجھ رہے نہ رہے, یہ اگر ہے سب کچھ اللہ تعالی دعا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے, لہذا شہر فی اسلام فضل ربیعون فی ربیعین فی ربیع, بہاری بہار مہینہ ہے. اللہ تعالی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق لے کے آئے اس سے ہم کو ایک شمع عطا فرمائے, اور ساری امت کو اس سے سیراب فرما دے. اس کی ضرورت ہے اور بہت سی ضروریات ہیں, لیکن سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور جس شمائل سے ہم سب لوگوں کے حساب فرمائے. ایک کتاب ہم لوگ لکھ رہے ہیں ترجمہ معین من الشمائل, دعا کیجیے وہ چھپ جائے, بہت دنوں سے لگے ہوئے ہم لوگ, اللہ تعالیٰ اس کے درست کرنے کا, اس کو چھپنے کا, اس کو پڑھنے کا ہم لوگ اس سب کو توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتک یا ارحم الراحمین.